Book 2 35 35 في المطار На летището На летището من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Бих искал да резервирам полет до Атина. Бих искала да резервирам полет до Атина. Хел хаза таяран мубашар? Полетът директен ли е? Полетът директен ли е? Мин фадлак, макъд би джанб ан-нафиза, гайр ал-мудахинин. Моля, едно място до прозореца, не пушачи. Моля, едно място до прозореца, не пушачи. Мин фадлак, урид таъкид ал-хаджз. Бих искал да потвърдя резервацията си. Бих искала да потвърдя резервацията си. Мин фадлак, урид илга ал-хаджз. Бих искал да откажа резервацията си. Бих искала да откажа резервацията си. Мин фадлак, урид таъдил ал-хаджз. Бих искал да променя резервацията си. Бих искала да променя резервацията си. Мета такла ат-таира ат-талия иля Рома? Кога излита следващият самолет за Рим? Кога излита следващият самолет за Рим? Хел мазала юджад макан ли ит-нейн? Има ли още две свободни места? Има ли още две свободни места? Ла, мазала андана макан ли вахид факат. Не, имаме само едно място свободно още. Не, имаме само едно място свободно още. Мета нахбот? Кога ще кацнем? Кога ще кацнем? Мета насал? Кога ще сме там? Кога ще сме там? متى يذهب باص الى وسط المدينه؟ Кога има автобус за центъра на града? Кога има автобус за центъра на града? هل هذه حقيبتك؟ Това вашият куфар ли е? Това вашият куфар ли е? هل هذه شنطتك؟ Това вашата чанта ли е? Това вашата чанта ли е? Хел хади амтаатък? Това вашият багаж ли е? Това вашият багаж ли е? Кам ахуз маи амтаа фи ат-таира? Колко багаж мога да взема? Колко багаж мога да взема? 20 кило. 20 килограма. 20 килограма. Кем? Факът 20 кило? Какво? Само 20 килограма? Какво? Само 20 килограма? Ар-раджау аз-зихаб إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية